من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة د یهودو او د نسوارو غلط قباحتونه بیانېدل چې هغه لس غلط قباحتونه د یهودو او د نسوارو هغه یو پکې دا هم و چې پرون بیان شو چې دیو عیسی ابن مریم ته الٰه ویلی و الان کی هغه پخپل وی چې ابن اسرائیل و عبادت د الله وکړي زما رب هم دی ستاسو رب هم دی. دلته هم د هغې هغه غلط صفت بیانیږي هغه دا دی چې دی وایي چې الله هغه دریو نه دریم دی یعنی پرې دریو کې یو الله دی نو دلتا اللہ رب العزت رد کئی پا دغا یهود او نسواراو باندی او پا چا باندی چاگا عقیده دا تسلیس لری چاگا وی الہ دری دی یو اللہ دے یو ابن دا اللہ دے چا عیسیٰ دے او اللہ اب دے او درے روح القدس چی جبریل علیہ السلام دے یا دا چې دریم د عیسی علیه السلام مور دا الله دا غیرت کوي. الله فرمایلا قد کفر الذین فتق سرا کفر کړي نه هغه کسانو یعنی بلغ مکینا مثلا را روانه وا نبی علیہ السلام ته فرمایي چې تبلیغ وکړه سشي تبلیغ وکم او دو درې خبرې مکه بیانې شوې د دې هم وای چې د دې تبلیغ وکا ورسوا ورته وایا لقد کفر الذین فتحق سر کفر کړی دی آکسانو قالو چې وای ان الله ثالث ثلاثه درمانه د پنځه باندې کا بشک الله دریم د دریونه دی وما من اله نشتد بل اله الا اله واحد مگر مددگار ایک ہی او اللہ دے. ابن کثیر لکی سدا داغی قول ظاہرن او بلکہ اعتقادن و عقیدتن ہم دا اغیمان و چیلان دری دی عملن ہم دری کریو وما من الہ او نشت دے بل الہ الا الہ واحد وما من الہ دا جملہ حالیہ دفار دنفی دا تسلیس حال دا دے چی نشت دے تو کلا مگر ایک یو اللہ دے و ان لم ینتہو کچر دیو من نشو اما یقولونا داغی وینانا چی دیوے وائی یعنی عقیدہ دا تسلیس جوڑ کری دا اوائی چی لہا اندری دینونا یمسن اللذینام او ها ما خاجوه بشیده کسان کفرو چه کافران دی منهم ده دیونا عذاب علیم عذاب درناک تام عقیده ده تسلیس یعنی عیسی علیه صلات و سلام او دا غمور و اللہ و ادری لاحان دی تفصیل مکی شده ده چاگا یهودی پا دی نصرانو کی و نصرانیانو کی ورنواتو ورطیوی الزستاسو خرقوائی ما ستاسو سیپتون بیانو ما وغیر وزغر ولما وسم وجنی مال پناہ را کئی او بیا خلقو دی تعلیم ورکول شروع کرو آخر دا چی خلقو خاص مرگرو شاگردانو تاویلو چی قسم دی چی ما تا عیسیٰ علیہ السلام پا خوب کی راغلے لے او ما تا وی چی زا الہ یما یاد اللہ زوی یما او دا برن راغلے یما او دا شانتی اغا مریم هم اغی بارکی هم دا غا عقیدہ جوڑا کری وا تا دا غا یهودی الرامی دا عیسائیت اورانا او دا غی دا وجنا تسلیجیت شروشو نو دلتا ہوئی کچا دغا عقیدہ جوڑا کلانو دا درناک عذاب سربا یو زیشی لیمسن اللذین آخام آقا و برسی گیا کسانو تا کفرو چی کافران دی منہم عذاب علیم دا دیونا عذاب درناک دام افلا یتوبون الاللہ ایا دیو توبہ ولنو باسی اللہ تا ویستغفرونه او بخن ولنو ورید اللہ نام اللہ غیر بان سمر میرا بان دے سمر کریم و رحیم ذات دے وی اگورا تاسو زمان دشمن ای دشمنی کا وی زمان دشمنان یہی نو اللہ تقل دشمن تا وی وَيَرَزَدَ دِي عَقِيدَنَا تَوْبُ بَاسَ زَدِي مَعْقُومًا دَتَسْلِيس عَقِيدَ دِي جوړ کړی دا زما سره دی شریک جوړ کړی دې خود دې باوجود توبو باسا زبد معاف کما افلا یتوبون الی الله ولدا توبه نو باسی الله تا ويستغفرونه او بخنا ولنا غاری د الله نام واللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے میرا باندے اللہ بار بار پولا کی دن کے دے سمر گناہون دکڑی زڑا اخلاص سر تو بواس اللہ دربار تودرگ اللہ بد معاف کی مل مسیح ابن مریم نبی عیسیٰ ابن مریم اللہ رسول مگل دائیو رسول دین یعنی مفکن ویلیو بلغ ما انزل الیکان ویدا مسلم ورطا ورسا ورطا ویا چی بلغ ما المسیح ابن مریم الا رسول لدی مسلی تبلیغ وکا بیان وکا تیسا ابن مریم دے ساز وی ورد مریم دے او اغا رسول دے اغا الہ نشی جوڑی دلین قد خلت من قبله الرسل فتحقیق سرات ارشوی دی مفکد دنا نور رسولان کچر دا الہ چون مفکی خنورم دی رسولان ترشوی دی نبیاب آغا طول الہان وی ننا نہ دا الہ دے او نہ غیلان دی مگر استازی دا اللہ میرا باندی و امہ صدیقہ او مور رشتو نیوام رد دے فنسرانو باندی او پا یہودیانو باندی فا مریم صدیقی باندی تو مطلق اولے اوم ندلتا فرمائی و امہ صدیقہ اغمور دیر رشتنی و مبالغ دام یعنی دیر زیات رشتنی و لکا سور مریم 20 نمبر آیات کی داغی قول ذکر کئی قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا جبریل علیہ السلام و سلام ورتا فرمائی و ایز درب استا دیما اللہ را لگل اما چتالا یونیک ولد در کمام داللہ پا حکم سرام او بیا دا مریم ذکر کئی قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغییا وَإِذَا مَا دَفَارَ بَسَّنْغَ بَچَئِشِ چِ مَاتَ چَادَ شَهْوَتْ نَظَرْ نَدَيْكَرَي چَادَ مَسَ كَلِنِ مَوْنَ بَذَ مَا بَدَلَ كِسَ غَلَتْ سُوچ پِكَرْ رَا غَلَي دَي نَمِدَ چَا سَرَ مَسْكَرَي دَي نُسَّنْغَ بَذَ مَا دَفَارَ وَلَدْ شِ سَنْغَ بَذَ مَا دَفَارَ بَچَئِشِ ما خو خواہشات ندی درلی ندل توی و امہ صدیقہ اغمور دیر رشتنی و مبالغ دام فدغ وینا کی اغ دیر رشتنی و یاد بے ممانا و امہ صدیقہ صدیقہ داد تصدیق ندے تصدیق کو ان کی داللہ دا حکمنو لکا سور تحریم آخر سر کی 12 نمبر آیات کی ذکر کئی ومریم بنتا مخی دا اسی بی بی چی دا فرعون خزوا داغی بیان کرے دے بید مریمی ذکر کئی ومریم بنتا عمران اللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا تَصْدِيقِ قَرِدِهِ دَاخَمَاتُ دَرَبْفَلْ دَا اللَّهَ مِرَ بَانُكُنِ فَرَقِرِدِ دَاغِ تَصْدِيقِ قَرِدِهِ آغَا دَرُوْجَنَ نَشِكِدِهِمْ دلتا مبصرین لکی او صاحب دا قصص والا آغا ام لکی آغاوی چی دا مقام مقام دا مده دے دا صفت دے او مدعا پا ام دا صفت باندی کی گی جو سمرق صفتی نسرے دا آغا صفت کئی نو کئی سالیه سراۃ و سلام دا رسول دا رسالت نبرا سبل خصفت وے نو اللہ با غصفت دا عیسیٰ علیہ السلام دا پارا بیان کرے خبل خصفت نو منتحی صفت تا عیسیٰ علیہ السلام اغر رسالت و رسولو نو رسول ذکر کو چی مل مسیح ابن مریم الا رسول مگر رسول لے عمدہ صفت دا دے منتحی صفت اغر رسول لے ابنیت ختم تو آغا دا اللہ بچے نشی جڑے دے آغا رسول دے کانا یا کلان اتوام او دا دوانا چروٹے خورا خورا کے کاؤ کانا او دا دوانا یا کلان اتوام چی خوبے خورا کو دا ولی ذکر قدلتا ولی دا خورا ذکر وکم دا زکا معلم التمزیل والا ذکر کئی چی کانا بشرین یا کلان اتوام تسائر بنی آدم فکین فکیف یکونو الہن ویدہ دوانا بندگانو خوراک بے خورو روٹی بے خورام نسنگ بے دغا الہان شو دامو خلقو پشانتی خوراک بے کاؤ محتاجو پراتانو دا سنگ ایلہان شو یادوے منو چاکانا یا کلان اتوام دا کل رازی کل سڑے روٹی خوی چکا سڑے وگی شی اولگی تحاجت شی نو دا سڑے بیا روٹی او خوری جی روٹی او خوا نو دا دا دا اولگا دا دا پا خوراک باندی دا پشوانو دا حاجت دے نو عیسا علیہ السلام و سلام و مور داغا محتاجو نو سنگ دغا احلاق شو سنگ دغا الہان شو چی تاسو دغی تا الہان وی اغیق و روٹی خورا محتاجو خوراکتام او محتاج در محتاج محتاج در محتاج یعنی دیو روٹی تا محتاجو او دغا روٹی بیا ستا محتاج و دغا بیا اغا کرونده تا محتاج و هر یو چیز اغا پتے باران تا محتاج و او بیا کرلو تا محتاج و بیا دغا شانتی ایوی تا محتاج و اغا علمان ذکر کئی وی مئت و ستون عالمن وی یو سلش پیت کارون باوکینو علبانو نیستا قلی تراشی کندا دی نیکرینو نرازی او گورا والبد دخم پیدا کے چھ دخم دی پیدا کو بیا بد باران انتظار کے چھ باران بکل کی وطر بکل کی چھ وطر وشوانو بیا بد ایوی بندو بس کے ایوی دا پارا با او گورا اول بطیر گوری اغسی دلر گیم پکین چلیگی کوگلر گی بگوری بیا با دا شانتی پال ولا گوری موٹی با گوری آغا سرباندی با ولا گوری ویان با گوری 160 سپتون دینا جوڑی گی هر یو شیز تا ضرورت تے چی دا هر سا وشو نو بیا دا غین روستا آغا تیغونا اللہ تعالی را وخی جی فصل وشو تریشل راوی تریشل هم غاری آغا وشو بیا دا بوجه هم واری بوجو کیا چول واری بیا ماشین تولو واری بیا ماشینو گورا پاگی که سمره شزونو تا آغا محتاج دی آغا جرن دی پل تاو گورا آغا تیره کول واری آغی که مصری لگول واری آغا کم تیلو باندی چلیگی آغا واری چی دا هر سا وشی ولشی نو بیا کورتا چه راولی نو بیا پا کندو کیا چه ول غاری بیا دا چه مولا خوالیم نشه بیا با آغا اپکل غاری بیا آغا ستیم بیلک چه دی اغینا بیا روٹی پا خوال غاری روٹی بیا ستا محتاج دا بیا دا چه پا خیجیم نو اغیل با تنور جوڑه تنور بیا دا آری خوری نجوڑیگیم نو آغا خاص قسم خور دا دا غینا با تنور جوڑه بیا تنور تا چه روٹیم نپا آغا بیا ور تا محتاج ده اغیی که ور بلا ول غاری چه ور دی پکی برکو بیا دا غینا روستا بیا اغا زنانا غاری چه اغا روٹی پا قولیشی اغم بیا محتاج دا اسی تا چولا پیشی دا اغا نپخیگی نو هر یو شیز پا قبل سپت که اغا بل تا محتاج ده او بیا چه کل دا پا خشی نو دام بیا داریک ستا خلی تا ندی دا بیا لاس غاری اغا برالی خلی تا بی نباسی خو چه کل دا هر سا وشو نو بیا هم کسا ختم نشوا بیا داو باسل غواری دیده پارا بیده همام ضرورت ده بیا دیده پارا ده در ضرورت ده چه داره نی نو بیا هم کسا ختم نشوا غیده پارا بیا خاص زی غواری آغازه تا بطل غواری بیا یوازی پدر هم کار نکیگی بیا بوت ضرورت ده چه دزان سپایی وکی نو هر یو شیز بلتا محتاج ده طول محتاجی محتاجی ده دوی نونه دا پارا تقریبا 160 کارونه کول دی نو حالا بستا دی خلیتا نونه ورسیگی نو چی کلا ستا نونه خلیتا ورسی دا تموشوی پاگی باندی نو بیا دا دغی نا فضلجات جوڑیگی نو آغا سنگ اینا شو چی آغا فضلجات والاشی آغا او دست ماتی لزین و آغا سنگ الاشو الاشو آغای والله ده چه آغا نقوراج تضرورت شته نبی بی تا حاجت شته کن فی کن ذات ده نو اللہ میرا بان فرمائی چی کانا یا کلانی توام و آغا دوانا چی خورو بے خوراک لرا چی سو خوراکرین آغا محتاج در محتاج ده هر یو سستا محتاج ده یو یو تا محتاج دے نو آغا بلبل تا محتاج آغا بلبل تا محتاج انظر كيف نبين لهم الآيات نو اوغورا سنگا مونگا بیانا او دیو دا پارا آغا دلائل دا قدرت دا اللہ یو یو قدرت تا اوغورا چاگا مونگا سنگا بیانا او اللہ انسان لسنگا سوچ ور کرے دے چی اوغورا دیوی تا اوغورا پسنگا طریقہ باندے جوڑا کری دا چاگستا دا رزق دا بندو بز دا پارا یو ذریع دا او گورا سنگ بیان او مونگا غدلائل دیوتا سم منظر او بیا او گورا انا یو فکون بیا او گورا دی بی قفانو تا چی سنگ ایراز کئی زماد دلائلو نام زماد دلائلو بیان او گورا او بل طرف تا دی بدبختو ایراز او گورا دا قرآن نا دا اللہ دا ودانیت نام چوگورا زما دا قدرت سمرا دلائل بیانی گی داغے باوجود دیوم اعراض کون کی جڑی گی قل ورت وایا اے پیغمبرا دام سلام ورت بیان کا بلغ قل ورت وایا ورت و دام سلام ورت وایا اتعبدون من دون اللہ آیا تاسو عبادت کوئی ما سوا دا اللہ نا ما لا يملك دا آغا چاہی نیسا علیہ السلام لا يملك لکم چاہ واقدار ندے ساسو دا پارا ذر ولا نفع ند ذرر او ند نفی سور فرقان درین نمبر آیات کے ہم ذکر کریو آلتی فرمائی لا يملك ذر ولا نفع ولا لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا دا اس وعدار تنئی ندا مرگا و ندا جون ندا زان دا فارا سقیدر سولیشی نزان تا نقصان دا هر سکول والا غایو اللہ دے ندلتوئی ما لا يملكو آغا سوک چی مالک نده واقدار نده لکن ستاسو ده پارا ضررن ده نقصان ولا نفع او نده نفی ده مال مرادی سالیه صلاة و سلام ده نویت را جوڑی کتوائی چی مال مرادی سالیه صلاة و سلام ده نماخو ده غیر ذویل قولو ده پارا رازی دا آغا چا چا آغا عقل نینو دا غیر پارا ما استعمالی گی نو دلتا من ما پا مانا دا من باندی دے مارا غلے دے خو مراتی من دے نو بیا اعتراض جوڑی گی چا اللہ ولی من ذکر کاؤ مائی ولی ذکر کو ما ای ولی ذکر کونو جواب دا دیو نمائی کرام ذکر کئی چیزا غلو قول بعد الوفات اقل من سرے کلچ مرشی پس دمرنا دو دمر کم زوری پادم نصرت کی دا سی لا چاری لکا غیر زویلو قول چی سنگ لا چاری اغلا چا مدد نشی کولے مرو نسوک مددون غارین و آغا بیا دیر قم اقل لے مر چالس نشکو لین او بل جواب امام سے بوئی آغا ذکر کئی چی داما حقیقت مشترک دے داد دوانو دفار استعمالی گی ذویل قول او غیر ذویل قول دا دوانو دفارا دا اقل والا دفارا او دا غیر عقل دفارا استعمالی گی نو دلتا فرمائی چی اتعبدونا ایتا سو عبادت کوئی من دون اللہ ما سوا دا اللانا ما دا آغا چالا یملک لکم چاگا واقدار نشی جوئے دے ستاسو دا پارا ضرر ولا نفع ند ضرر او ند نفیم دلتا محاسن التاویل ولا یونکتا ذکر کری داوی اتعبدون من دون اللہ فدید فمید کان هذا فی حق عیسی نبی ویکل چی دازی دا عیسی علیہ السلام و سلام فبارکی دے شاہ نبی دے نفما ظنک بولی من الاولیاء فإنه أولى بذلك چې ساری صلات و سلام نا دلته نفی ذکر کړی شوی دا نو آغا ولی اولیاء آغا خو بیا پاغی بارکم سا خیال لے چی سالی سلام آغا دا نفی و دا ضرر مالک ندے نو ولی بسنگ مالک شی هر کل چی سالی سلام مالک دا نفی او دا ضرر ندے نو اولیاء بے سنگا مالک دا نفی او دا ضرر شوم والله هو السميع العليم الله تعالى اوريدن کې دې او کویلې هر څا اوريدل والا الله دې کتا چرتا ويرتا आवाजونه وکړو نو ور الله تعالی اوري او الله تعالی ستا پاکي د باندې پوهېدې کپزل کې دې عقیده د شرک وساتل نو الله ور عليم بذات الصدور دې اللہ تعالیٰ پوئے دے پدے باندی دیا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَا فَتَقِفْ تَرَا كُفَرْ كَرَوَا كَسَانُوا قَالُوا چَغِيْوِلْ اِنَّ اللَّهَ سَالِسُ سَلَاسَا اللہ تعالیٰ یو دا دیدریو نا دے دیا درین دا دریو نا دے یعنی ذکر دا تسلیز یو الہ من قسم دریو تکول دری قسمون تے تقسمول نو بشک اللہ اغدرین ددریون دے وما مل الہ نشت دے بل الہ الا الہ واحد مگر الہی کی یودین و ایلم یلتہو کچر دی امنا نشود دی عقیدین اما یقولون اچھ دی وائین لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ نُخَامَقَا وَبَرَسِيَا كَسَانُ تَا كَفَرُوْشِ كَافِرَانِ مِنْهُمْ دَدِيُنَا عَذَابُ الْأَلِيمِ عَذَابُ دَرْنَاكْتَا اَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ آيَدِي تُوبَ وَلِنَوْبَاسِيَ اللَّهَتَا رُجُو وَلِنَكَيَ اللَّهَتَا وَيَسْتَغَفِرُونَ اولی دا اللہ نا بخن نا غواری واللہ غفور الرحیم اللہ بخن کے میرا باندے مل مسیح ابن مریم ند مسیح اس مسیح زید مریم الا رسول مگر رسول لیم عیسیٰ علیہ السلام تا مسیح زکوئی شاق ابراہیم عرض والا باندی بے لات مسکو را دیکھاگو اللہ تعالیٰ پا حکم سراغ بخشو قد خلت من قبله الرسل او دجال تا چه مسیح وینا غسترگا مسکرش ویدا سرگیش امت دام قد خلت من قبله الرسل پتخی سرا رسید دیو ترشی امکید دنا رسولان و امو سدی قوم اردا غرشتی نیوان